Enneagram Morgana. We'll be right back.

ten jakże odmienny od Kraftwerk sposób brzmi Organizacjon w programie trzecim. W audycji Anagram Margana. O Jeffie Millsie i nie tylko opowiadał Neo Margański. Na sam koniec Richard Bacz w utworze Exodisco.